پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے بولو, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سگے آقا ہمیں بلائیں گے, پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سگے. پڑھیے صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی, آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا, آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے, جس کے حضور ہو گئے, اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ سے ہے, آمد مصطفیٰ سے ہے, بھولا بھلا چم چم, آمد مصطفیٰ سے ہے, بھولا بھلا چم چم, آئی بہار ہر طرف دیکھو, آئی بہار ہر طرف دیکھو, آئی بہار ہر طرف, آئی بہار ہر طرف, کھلنے لگا چمن چمن. پڑھیے صلی محمد, پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے واللہ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. پڑھیے نبینا صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد, صلی علی محمد, صلوا علی الحبیب. نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، ہاں نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، خدا کی خدا کے مختار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، جھومو سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، نہ کیوں بار بھی پیغام میں پیار آئے، نہ کیوں بار بھی پیغام میں پیار آئے، نہ کیوں بار بھی پیغام میں پیار آئے، نہ کیوں بار بھی پیغام میں پیار آئے، نہ کیوں بار بھی پیغام میں پیار آئے، اسی روز سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، ماوا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، اہلاو آسان مرحبا، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچا، مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچا، ہمارے شہنشاہ و سردار آئے، مسلمانوں سو سو ہے بہارا مبار، مسلمانوں سو سو ہے بہارا مبار، مسلمانوں سو سو ہے بہارا مبار، وہ پیسہ سے انوار سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، ولادت کا صدقہ شغا زندگی بھر، ولادت کا صدقہ شغا زندگی بھر، مدینے میں ہر سال عطار آئے، مدینے میں ہر سال عطار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شہاب میں جب یہ عطار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، آنا آسان مرحبا، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار آئے، سرکار